Ràdio Tiana presenta... Acabeu d'escoltar el butlletí informatiu. Ara, el que ve després. Bona tarda a tots vosaltres, estimats oients del que ve després. Cling, cling. Què ha estat aquest soroll? Quin soroll, hola, Ferran. Hola, hola. Però què ha estat aquest soroll? Què és això que sona? Ho sento, sóc jo, és que tinc gana. Ah. I hola, tu també, Anaïs. Hola. Però jo no em referia a aquest soroll de la teva panxa, jo em referia a unes campanetes o alguna cosa així que he escoltat. Ah, això no ho sé, eh? Que no ho sabeu? No. És l'esperit nadalenc. Com que l'esperit nadalenc? Sí, s'apropa al Nadal i llavors sonen campanetes. Ah, sí? Així perquè sí? Perquè sí? No. Hi ha un motiu. I a què esperes per dir-ho? Ja va, estava creant intriga, emoció. Ah, collons, va, collons. Vinga. Doncs l'esperit nadalenc aquest ha arribat al que ve després, perquè... Per què, què? Perquè estem preparant... Què estem preparant, què? Un especial... Especial? De Nadal! Vale, ara pots tornar-ho a dir tot sense fer les pauses emocionants? I tant. Estem preparant un programa especial de Nadal de 2 hores de durada. Colla. L'estaràs preparant tu, perquè jo... Clar, clar, jo. Però sense consultar-ho ni res, et semblarà molt maco. Maco no ho sé, però nadalenc sí. I això quan dius que serà? Properament. Oh, moltes gràcies per ser tan concreta. Ja ho sabreu. Has de dir alguna cosa més? No. Com que no? No t'has presentat, ni has presentat l'equip tècnic, ni a la... qui és aquesta noia? Hosti, vull dir, diantres, i relàmpagos, centelles, se m'oblidava. Estimats oients, avui tenim companyia. Durant la propera hora ens acompanyarà un altre fan del Facebook. Hola, fan! Hola. Com et dius? Gemma, com et dius? Anna, Anaïs, t'he tret una frase. Sí, com et dius? Gemma Bascón. I quin és el teu número de fan? El 347.586. Uau. Que va, si encara no tenim tants fans, ja m'estranyava a mi. Hòstia, perdona, que aquest és el número del flan... Del fan. Del flan. Del flan, no, eh? El Super 3. El del que ve després és el número 8. Ah. És les primeres. Ah, bueno, mira, és abans que jo, no, llavors? Sí, sí, abans, sí. Abans que tu, va ser. Doncs benvinguda, Gemma, al nostre programa. I acabem amb les presentacions. Jo sóc Natàlia Carranza i al control tècnic tenim el Raül Heredia. I ara, l'informatiu del que ve després. Benvingut a l'informatiu del que ve després. Un músic de jazz denunciat perquè la seva música no era jazz. En el marc del 5è Festival del Jazz de Sigüenza, Guadalajara, el saxofonista nord-americà Larry Orch va ser presentat com a estrella i cap del cartell. En mitja actuació, les protestes del públic van fer que el músic hagués de parar la seva actuació. La raó? Es queixava que el Orchis, aquest, el que interpretava aquest, no era jazz, sinó música contemporània. Alguns dels assistents van denunciar-ho a les autoritats locals. Colló, doncs saps què? Val més que els nens que cantin Nadales per Sigüenza que sàpiguen bé la lletra. Si no, perquè si no els sigüenzencos aquests... Sigüenceros? Sí, bé, com es diguin aquesta... Sigüenceros? Aquesta gent d'allà, com es diguin. Ah. No sigui que els habitants de Sigüenza els denunciïn per dir que canten Nadales i no ho siguin. No? Txan-txan. Molt bé. El seleccionador japonès de futbol molest el no ser reconegut pel seu humor a holandès. El seleccionador japonès de futbol Takeshi Okada va mostrar el seu malestar al no haver sigut reconegut pel seleccionador holandès Bert van Marwijk. Això, Marwijk. És difícil. És difícil. És holandès. El fet va ocórrer el dia abans del sorteig del Mundial 2010, quan durant un sopar, el Bert aquest va preguntar al mateix Okada si sabia on estava el seleccionador japonès. Aquest visiblement molest va dir-li que era ella. Car era ell, i l'holandès no s'ho va creure. Però de què m'estranya? De què s'estranya aquest home? És normal que el confongui si tots els que... Els xinus. Aquests. Si tots els xinus... Què? Que van del mateix rotllo, no? Sí, fan així... Txan-txan! una brasileña es traga un collaret d'or per robar-lo d'una joieria. Joieria. Avui què ens passa? No ens passa res. Que està nerviosa. És l'esperit nadalenc. Una brasileña es traga un collaret d'or per robar-lo d'una joieria. Una brasileña de 52 anys amb l'ajuda d'una amiga seva van passar-se un collaret d'or valorat amb més de 450 dòlars. Els venedors, tot i no adonar-se'n, van sospitar d'ella i la van denunciar a la policia, que al no trobar-li res durant tot l'interrogatori, van fer-li unes radiografies i van trobar l'objecte robat. Els metges creuen que ho pot treure de forma natural. Pel cul, cagant, vamos. Exacte, nois. Si no ho treu així, ja s'haurà de fer una intervenció quirúrgica, així més complicada. La dona va alegar que només cercava quelcom que l'alimentés. Escoltem les seves declaracions. Yo solo quería ropa comer. Txan, txan! Prostitutes ofereixen gratis els seus serveis als ministres assistents a Copenhague. Prostitutes d'una associació danesa està disposada a oferir els seus serveis de forma gratuïta a tots els delegats que assisteixin a la trobada climàtica. Aquesta mesura no és més que una forma de protestar per la campanya antiprostitució que du a terme l'Ajuntament de Copenhague. Putes gratis! Ole, ole! Això és el que jo dic, no està de piernes cruzades, eh? Natalia, perdona que us talli el bon rotllo que porteu per aquí i tal, però això ho va dir l'altre dia Alberto Romero Buenafuente. I? Res, que potser és poc original, no? Escolta, que si no t'agrada com ho fem, pots pirar-te, que ningú t'ha obligat a venir. Dona, no sabria què dir-te, eh? Que cabrona. Bueno, potser una mica, però la pistola era de broma, vale? Txan, txan! I ara, sudant de tots aquests mals rotllos, us presentem la notícia de la setmana. Un professor rus desenvolupa vodka amb pastilles. Qui no ha somiat alguna vegada endur la seva beguda favorita a la butxaca, però una petaca li semblava poc elegant? Jo, per exemple. Pels que siguen desitjat algun cop, la realització d'aquest somni està a punt de materialitzar-se gràcies a l'equip del professor Evgeny Moskalev de la Universitat Tecnològica de Sant Petersburg. Segons les seves pròpies paraules, està treballant en un mètode per a convertir l'alcohol en pols perquè aquest sigui ficat en càpsules o transformat en pastilles. Ha començat pel vodka, però assegura que no descansarà fins que pugui convertir també el conyac, el vi o la cervesa en pastís. En pastis, no pastis, en pastis. Escoltem les seves declaracions. No descansaré hasta que pueda convertir también el coñac, el vino o la cerveza en pastis. Ens agrada, però a què obeeix aquesta intenció? Potser el doctor és d'aquells que mantenen que una dosi d'alcohol és bona per a l'organisme? Les raons d'aquest treball científic no ens importen. L'única pregunta important aquí és: quan et prenguis una pildorilla en el carrer, serà pres per les autoritats com un botellón o com un pastillón? Doncs jo tinc més preguntes. Et quedes igual de borratxo amb aquesta pastilla que amb un cubata sencer? A la nit t'ho venen amb la farmàcia de guàrdia o als xinus? Faran els barman malabars amb els pots de pastilles? No ho sabem. El que sí sabem és que en pensa la gent d'aquest invent, oi, Anaïs? I tant! Si voleu saber-ho vosaltres també, escolteu el meu treball de camp després d'aquesta pausa musical amb la cançó... Quina cançó fiquem ara? No sé, que escolli la nostra convidada. Va, quina vols, Gemma? Bueno, doncs ja que hi sóc a la ràdio, m'agradaria posar All I Do Is Dream Of You de Michael Bublé i dedicar-li al meu nòvio. Ai, que maco! Ah, tens nòvio, no ho diria mai. Sort que has escollit aquesta cançó, que és la que tenim preparada, Hòstia. Doncs endavant, Michael Bublé! All I do is dream of you the whole night through. With the dawn, I still go on dreaming of you. You're every thought, you're everything, you're every song I ever sing. Summer, winter, za-do-do-ba-ba-da-da-da-za, and spring. And weather more than 24 hours in a day that be spent in sweet content, just dreaming away. When skies are gray, when skies are blue, a morning, noon, and night time too. All I do the whole day through is dream of you. Blue. than 24 hours in a day. Oh, that be spent in sweet content, dreaming away. Oh, when sky is a gray, when sky is a blue in the morning, all I do the whole day through is dream. Que m'acabo d'enterar que ara la beguda alcohòlica com el vodka es beurà. No es beurà, es prendrà en pastilles. Però voldreu dir que tindrà èxit això? Anem a veure què en diu la gent. Ui, vosaltres consumiu alcohol? No. Mai? No. Ni vi, ni cava, ni res? Per brindar. Per brindar. No, perquè eren unes pastilles que són de vodka. Llavors, en lloc de beure una copa de vodka, es fa una pastilla. Sí. Què penseu, que tindrà èxit això? No. Gens, no? No. És que les pastilles, a més, com saps si t'has passat o no t'has passat, saps? Allò no pots pillar el puntillo. Doncs moltes gràcies. És que les pastilles, res. Res, que no saps el que porten. És allò que... No? És veritat. Bueno, l'alcohol a vegades tampoc, depèn d'on el prenguis. Bueno. Però pitjor les pastilles, ja t'ho dic jo. Jo també ho crec. Vinga, gràcies. Vale. Hola, que li puc fer una pregunta per Radio Tiana? Puc? Algú de vosaltres? Li puc fer una pregunta? Jo li pregunto, si no quiere contestar, no conteste. Si es para la gentuza, nada. ¿Qué gentuza? Pues si es para la ocupa, nada. No, nada de ocupa, nada de ocupa. Sí, ahora, ¿usted cómo consume la bebida alcohólica? Yo de ninguna manera. De ninguna, no bebe nunca. Es que ahora han sacado unas pastillas que van a ser de vodka. Bah. O sea, no va a salir, no va a ser bebida, sino va a ser en pastillas. Calucina, ¿no? Calucina ya, para los yoles, ¿no? ¿Tú qué crees, que va a tener éxito esto? Jo crec que no, vaja. Per què? Perquè la gent és més d'en plan de plan de i la festa i el botelló i d'un bar, no, una pastilla no vas a prendre, no és el que deia. Clar, però ara, per exemple, si estàs al carrer i prens una pastilla, què? És botelló això? No, és pastillón, no? Ni idea, a veure què te'n digui, perquè m'he quedat flipada. Moltes gràcies. De res. Soc la Radio Tiana, perdoneu, què esteu prenent? Hòstia. Cervesa. Unes quantes. No. No són nostres. No us ho dic, perquè vosaltres normalment consumiu alcohol, que en botella, no? O en got. Com? No, ho dic perquè ara han tret una pastilla que serà de vodka. Vinga. Sí, t'ho prometo. Va. T'ho prometo. Però haurà perdut tot el feeling, no? Exacte. Tu creus que tindrà èxit, això? Sí, tot èxit, no?, en aquest món, o què? Tot èxit, llavors les pastilles... No us que en som tants? Ja. Cadascú... I... Algú segur que caurà. Hi ha tot en aquest món. Però tu particularment cauràs a la pastilla del Cubata? No crec. No. Tu ets més de tradicional. Sí. També? Sí, totalment. Per suposat. Que menys que això del got, no?, perquè si no... Ja estaves en la mano... El que passa que l'avantatge de... Però anava a ballar. Clar. Això sí, que no tens les mans ocupades. Exacte. És veritat, així pots ficar dos mans al cul. Aquell problema que tens tu sempre de que no vols el got en la mà perquè has de ballar, però o si, no, o si balles i se't cau, i allò de que tires la copa i has de pagar una altra. Això sí. Però, no, també una altra cosa, per exemple, si estàs al carrer fent botellón, què? No et poden pillar, llavors, una pastilla, no? Ostres, ara sí que m'ha... Empezaran a pillar-les, seguro. I com sabran que són pastilles de llonces, de vodka? La policia, com sempre. Ja. Tot el que t'agafen se'l fan. Pues, o sigui, els policies acabaran borratxos. Clar, com sempre. Moltes gràcies. De res. Hola, una pregunta. Vostè com consumeix l'alcohol? Jo no sóc estemi. Gens? Sí. Res de res? Res. Carai, llavors m'han anat a parar aquí, eh? Llavors, no, no li puc fer la pregunta, gràcies. No, perquè jo ara fa 3 anys que no bec res. Molt bé, ni bec ni fumo. Gràcies. Jo em presento voluntari, digues, va. Voluntari, sí, bien. Pregunta, va, com consumeixes alcohol? Jo bec cervesa, bueno, em dic Albert Corman. Aquí tothom fa publicitat avui, tu. Vale, vinga. Albert Corman, quants anys tens? Vols donar el teu número de telèfon per veure si hi ha alguna noia disponible? No? I els nois què? No poden jugar? Ah, també, i tant. No, a veure, que quedi clar, m'agraden més les noies. També tinc molts bons amics. Bueno, que... Això com que... Em dic Albert. Pues l'alcohol, jo prenc 0-0, jo cervesa 0-0 entre setmana. Al cap de setmana potser veig la consumició obligatòria de... De carpa. De, sí, bueno, del local o carpa o allà sigui a Barcelona. Estan fent publicitat a saco, eh? Vull sí, veure. Ha sigut tu lo de la carpa, eh? Jo no volia fer publicitat. Jo he dit consumició obligatòria, vale. Ja està. Llavors, què prens? Vodka, gin tònic, què? No, whisky amb suc de taronja, perquè a més així m'alimento, saps? Es diuen que el suc de taronja va millor que si és amb gas, perquè llavors és dolentíssim, la beguda, barrejar cubata... Clar, clar, no, és molt dolent, per això no, suc de taronja, suc, sense gas. Vull dir, perquè han tret ara unes pastilles que són de vodka, llavors en lloc de beure un cubata de vodka et prens la pastilla. Què en penses? Ah, sí, que és placebo. Sí. Ja, com allò de l'aigua amb sucre, no? Sí, el cafè amb sal. Això també, vale. Sí. Pues, no, si té algú químic, sí, perquè hi ha unes pastilles que es diuen antabús, que això no estic fent propaganda, això dic per qualsevol que necessiti ajuda, que són per l'alcoholisme, no pel vodka en concret, sinó per l'alcoholisme en general, que et prens aquesta medicació i a la que et prens una cervesa i et sentes superfatal. Hòstia, espero que no sigui això. Això existeix, jo en tinc a casa, eh? Cony! Jo he sigut alcohòlic, de cada dia em bevia les meves cerveses. Sí, per això estàs parlant amb algú que entens, saps? Vale, vale. I, hola, Pedro, passa. Sí. Aquest és el Pedro, és el vigilant del turó. Bevia alcohol i bueno, vaig prendre les pastilles aquestes en tabús. Durant un temps no pots beure alcohol perquè et senta malament, has de ser conscient tu mateix, que no t'has de fer mal a tu mateix. I ho vaig deixar, i ara veig 0-0, és el que t'anava a dir. I ara ni això, veig 0-0, venia aquí a comprar uns croissants de xocolata. De whisky. Uns croissants de xocolata per anar a fer un cafè amb llet aquí al bar. Un cafè amb llet, ja, un carajillo, no? Ai, mira-la, vols venir amb mi o què? Va, t'envido. Mira-la, no sé què. Que tinc feina, que tinc feina. Sí, abans era molt gamberro. Tinc feina. Pues jo crec que les pastilles aquestes poden estar bé. Però hi ha altres mètodes sense pastilles i hi ha altres mètodes amb pastilles més fortes encara, que et senten malament, no sé que et senten malament. Ja, no sé si és el pitjor remei o l'enfermedat, no? Vale. Vosaltres com consumiu l'alcohol? En botella, en got, en copa? No consumim. No bebis nunca. Pues que has ido a topar con una abstemia o no. Sí? No. Dos abstemias? No, jo no soy tan... No, ella sí. Perquè, us explico, ara han tret unes pastilles que són de vodka. Vosaltres creieu que tindrà èxit això? No. Jo crec que no, no. Gens, no? No. A més, perquè com tu combines només vodka, llavors què? Si vols posar taronja, què? Però la gràcia és prendre tot la copa, no? Clar, perquè està... Vull dir, és que està bo, no? Bé, moltes gràcies. De res. Hola, perdona, que us puc fer una pregunta. És per Radio Tiana. Digue'm. No, a veure què. T'explico, un home... Està gravant. Un home ha tret les pastilles que en lloc de vodka, o sigui, de beguda, seran pastilla. Tu què en penses, que això tindrà èxit? No n'ha de tenir. No? No. Però tu creus tu que ets més de botella o de no beure? Jo sóc de botella, més a més tinc un bar. Imagina't que el porró... Ostres, clar, com s'ho farà això? Vendrà pastilles en lloc de... Res, faran campanya contra les pastilles. Allà, una manifestació. Exacte. Em sembla correcte. Gràcies. Vale. Sí, a ell. A ell? Però que digui qui és. Qui és vostè? Paco Rodríguez, alias Malboro. Malboro. Tu, Malboro, a part de Malboro, beus alcohol? Sí. Què veus, allò per dinar, el porronet, el vi... I algun cubata per la tarda. I algun cubata. Doncs ara entren unes pastilles que seran de vodka. Per tant... De vodka? De vodka. Vodka. Però és que no me gusta el vodka. Macas, on d'anar. I clar, com ho faran per combinar-ho? Perquè si vostè pren cubates... Clar, com cubata de ginebra. Ah, de ginebra. No sé si entren pastilles de ginebra encara. Però vostè creu que tindrà èxit això? Les pastilles de vodka? Sí. Pues no lo sé, yo me imagino que donde esté el vodka ruso en botella... Ja, que se'n vagin les pastilles, no? Gràcies. Vale. Oye, ¿me das una tarjeta de Radio Tiana? Mira, et dono el títol, el que ve després, perquè no tenim targetes encara. El nostre programa es diu el que ve després. Enganxa-lo. Un moment, perquè l'home ens vol fer publicitat aquí, a veure. Li deixem. Mira, soy Paco Rodríguez y soy el coordinador... Mote Malboro, no? Malboro, alias Malboro. Y soy el coordinador aquí en Montgat de Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Y el próximo jueves, día 17... Ciutadans, aquests de Ciutadans. Ciutadans. Això no és una mica de dretes, pregunto? No. Nuestro ideario, yo te invito a que lo mires en el ideario del partido, que está en la página web, en su página web, y el ideario aprobado en el Congreso es un partido de centro-izquierda no nacionalista. Ajá. Textualmente te lo digo. És que jo tinc una mare que és d'esquerres, per tant, jo crec que em mataria si anés aquí, saps? Però gràcies. Te lo dice un ex militante del PSC desde el año 75 hasta el 92. Moltes gràcies. De nada, de res. No sé si una botella de vodka no, però una pastilla segur que se l'havia pres. I tu, Gemma, què en penses d'aquestes pastilles d'alcohol? Doncs m'és bastant igual, perquè com sóc astèmica... I què té a veure això amb l'alcohol? Doncs que no em bec. Llavors volia dir abstèmia. Tanto monta, monta tanto, Isabel como Gerardo. És Fernando, no Gerardo. Donde dije digo, digo miedo. Voldrà dir Diego, en fi, és igual, comencem amb l'entrevista. Per parlar sobre, sobre les pastilles aquestes de vodka que s'estan desenvolupant, parlem, què et passa? Res, que volia una pastilla. L'esperit nadalenc. Sí. Bueno, en fi, això, per parlar sobre les pastilles aquestes de vodka que s'estan desenvolupant, hem convidat el seu inventor, el senyor, a veure si ho sé dir, a veure, Evgeny Moskalev. Más o menos, pero si quieres puedes llamarme como me llaman todos los que me conocen. Moskatel. Que es más fácil. No m'estranya que li posin aquest apodo. Què estàs insinuando? No insinuo res. Afirmo que a vostè li agrada molt beure. Vull fer. Doncs li hauria de fer vergonya presentar-se a una entrevista borratxo, senyor. Borratxo? No, no, no, perdona. Jo vull contentillo. Contentillo, però no borratxo. M'és igual, és molt patètic. No se l'entén quasi, però, però és que no és culpa mia. És que jo tengo que probar mis pastillas porque van por el buen camino, ¿no? Si son efectivas y esas cosas. I ho són o no? Coño, a ver si lo son. M'he descarregat una llista d'invents, anava a dir una pastilla. No, no, estem pensant tot el dia, hi ha pastilles, vinga. Es poden descarregar les pastilles? No, que jo sàpiga no, però... Jo crec que en el futur es podrà. Sí, jo crec que també. En fi, això, m'he descarregat una llista d'invents fabricats per vostè i resulta que tots tenen a veure amb l'alcohol. No tindrà una addicció, no? Què, a la vida? No, a treure esborilles, clar que l'alcohol. No, para nada. No sé por qué lo dices. En fi, deixo-ho estar. Fem un repàs als seus anteriors invents o què? A mi plin. Yo duermo con mi bocín. La Gemma sí que té una addicció a fer malament les expressions i les dites, eh? Les frases fetes aquestes. Doi fer. El seu primer invent va ser el Garrafónix. Què és això? És el primer detector electrònic d'alcohol adulterado. Perdoni, no se li entén. Podria vocalitzar una miqueta, només una miqueta. Me va costar, me va costar. Es un detector electrónico de alcohol adulterado. Ajá, millón, millón. Es un sensor del tamaño de un retolador, con tampas, igual. Entonces tú tiras de la tapa y mojas la puntita, como si fueran tampas, en la copa que quieres analizar. Y pasados 20 segundos, la pantalla dice si el alcohol es de la marca que has pedido y su porcentaje de pureza. ¿De qué? De pureza. Ah. Y si el alcohol no se corresponde, la pantalla muestra la palabra garrafón o una calavera. Si estiguéssim a Tiana TV, sortirien els subtítols, perquè no s'han entès res aquí. Poca cosa podem fer. Un intèrpret? Tu no ets intèrpret, no, Gemma? En fi, ha tingut èxit el garrafónix aquest? No, perquè a la gent se la da igual si el garrafón és alcohol o el alcohol és garrafón o no. Van a tajar-la i punto. El segon invent és alcohol en gel. Pero este no es alcohol de beber, ¿eh? No, no, no. Es el alcohol que se usa a las heridas. Ah, ya me semblaba a mí extraño que algú prenés alcohol en gel, ¿eh? No me cuadraba. Con este sí que he triunfado, ¿eh? Y gracias a la gripe esta, la gripe caviar, se dice. La pues, que ya ahora es la gripe A. Siempre me confundo. La gripe aviar, caviar, la gripe A, como se parece. Lo que estaba diciendo con la psicosis es que hay con la gripe aviar... Pues la gente se compra el gel para lavarse las manos todo el rato y no contamina. Sí. Ajá, molt bé. El tercer invent seu que tinc per aquí, a veure, és la pistola d'alcohol. Però, a veure, quin ús es fa d'aquesta? Joder, pues fácil, ¿eh? Es una pistola que dispara gol. Sí, això ho havia deduït, però per què la va inventar? Porque ahora se ha puesto de moda esto del paintball. Y yo pensé, si a la gente le mola dispararse pintura, seguro que les mola dispararse al joder y a ver quién tiene mejor puntería y se emborracha más. I per últim, el seu darrer invent, a part de fer alcohol en pastilles, es tracta d'un recipient per posar alcohol. Calia si ja hi ha ampolles. Pero si estás haciendo un botellón... Botellón. Botellón. Ajá. Con la botella normal, la policía te pilla... enseguida. Ah, no li sortia, ¿eh? Sí. A veces me canso. El recipiente este que inventé es como un tubo de crema de dientes, pero más grande para que... Sí, las pastillas. Para que quepa más bebida, es más grande. Ah, doncs no està malament, després de tot. Això em diu que ho puc comprar? Aquí, en Austria o Alemania. Una mica lluny, no li sembla? Depende. De què depende? de según cómo se mire, no depende. Si lo comparas con China, Alemania no está tan lejos. Vista així, però per què no comercialitza aquest recipient a Catalunya? ¿Dónde? Catalunya. ¿Y eso qué es lo que es? ¡La nostra nació! ¿Será tuya? Es que yo soy ruso. Hòstia, doncs no ho sembla per l'accent, eh? Yo soy ruso. No, no, és que no ho sembla per l'accent. Ah, que no has visto mi nombre antes. ¿No has visto mi nombre antes? ¿De dónde crees que es mi nombre, si no? ¿Cómo se llama? ¿Petrosco? Moscatel. Ah, Moscatel. Moscatel, però Mondatí, què? O alguna cosa així. Com ara el món és tan global, doncs he pensat, no sé, potser és d'aquí. Mira el Germán Terch aquest, que és de Madrid. Pues él no será guiri, pero yo soy ruso. Però com parla també el castellà, llavors? Porque la lengua no importa cuando has bebido. El idioma del borracho es universal. Canvio de tema, perdó, però d'una manera una mica sobtada. Però és que sempre he volgut fer les preguntes a un científic borratxo. Pues venga, nena, estudia, aprovechame. És que he trobat uns silogismes que semblen molt lògics, però que no estic segura si són certs o no. Em pot ajudar? Sí. Els troba bé, no? Sí. Sí. El primer diu, beure alcohol mata les neurones. Les neurones que moren són les més dèbils. Si moren les més dèbils, queden les més fortes i intel·ligents. Per tant, com més, com a conclusió, es pot dir que com més alcohol bec, més intel·ligent em faig. Sí o no? A primera vista, parece cierto. Però no ho és, home. Com vol que sigui cert, això? Tendría que estudiarlo con... No cal estudiar res, és fals. ¿Quién es el científico aquí? I el borratxo? Presente. El segon silogisme diu, quan bevem alcohol en excés, acabem borratxos. Correcto. Encara no he acabat. Correcto. Quan bevem alcohol en excés, acabem borratxos. Quan estem borratxos, dormim. Mentre dormim, no fem pecats. Si no fem pecats, anem al cel. Per tant, per anar al cel, cal ser un borratxo? Qué pesada esta, ¿no? Pues no lo sé, no lo sé. Pero lo que si se dice es eso de bienaventurados los borrachos, porque ellos verán a Dios dos veces. Amén. Se'ns ha acabat el temps de l'entrevista. Gràcies per venir, senyor Moscatel. Ale, adiós. Com diria la meva iaia, ande con Dios. Adiós. Ja s'ha acabat el programa? No, no, encara queda, home. Falta molt o què? Molt, molt, no, una mica. Pues arreando que es crepúsculo. Bueno, vale, ara anem a cantar, et sembla bé? I ara sóc jo la que dedico la cançó. Us en recordeu de l'Adri, no? El nostre fan número 40 o així, I oi? I tant, i tant. Doncs esta canció va per a ell. Bella, una bella, me voy a poner a llorar. Dame el clavel de tu boca, dame el clavel de tu boca, que no hay que tener mucha vergüenza ni poca. Ya te daré el cascabel, te lo prometo, mocita. Esa miel que llevas en la boquita, clavelitos, clavelitos, clavelitos de mi corazón. Hoy te traigo clavelitos colorados igual que un fresón. Que un fresón. Si algún día clavelitos no lo poderte traer, no te creas que ya no te quiero, es que no te los pude traer. Que a media luz y tu boquita de guinda yo no he visto en Santa Cruz otra botita más linda. Y luego al ver el clavel que llevabas en el pelo, mirándolo creí ¡Vamos! ¡Clavelito! ¡Clavelito! clavelitos colorados igual que un preso y Can Ferran. Si algún día clavelitos no lograra poderte traer, no te creas que ya no te quiero, es que no te los pude traer. Welcome to the Top 10 Countdown. Ai, i després de cantar així de bé, fantàstic, anem al Top 10 d'aquesta setmana que deia... Quina és la cançó més friki del 2009? Molt bé, convidada, doncs anem a veure què heu votat des del nostre blog. Number 10! A la posició 10, un remix fet per un dels millors DJs, Wally López, però que no entenem, en fi, no entenem res la lletra ni la gràcia de la cançó. Escolteu vosaltres a veure si us agrada. Noche sin luna, y un blanco con una blanca es como leche y espuma. Pavo real, pavo real. ¿Qué es eso de pavo real? Pavo real, qué leche. Molt, molt feo, molt. A qualsevol cosa li diu a música ara. Number 9. Una posició més amunt hi ha una cúmbia. Sabeu que és una cúmbia, no? Doncs la veritat és que no. Home, una cumbia es un ritmo musical y un baile folclórico autóctono de Colombia, con variantes de carácter igualmente folclórico en Panamá. Surge del sincretismo musical y cultural de los aborígenes, negros y en menor escala de los europeos en la región delta del río Magdalena, en costa caribe colombiana. Exacte. Collons. Si encara no us heu quedat clar, escolteu aquesta cançó de Mandititita. Molt fora, això és apologia de la violència. Doncs a mi m'ha volat, la cúmbia. Number 8! El vuitè lloc, una cançó que ja ha sortit en aquest programa i que va molt lligat a les noves tecnologies i a les xarxes socials. Atenció! No te metas a mi Facebook, no te metas, por favor. Cada vez que tengo un impost, me provoca por el close. No te metas a mi Facebook, no te metas, por favor. Cuando escribas melodramas, no me lo hagas por el wall, wall, wall, wall, wall, wall, wall, wall, wall. No te metes for me, baby. Això m'encanta. T'encanta, eh? Podríem fer la versió espanyola amb el 20, no? No te metes en mi 20. Ole! No te metes, por favor. Home, jo li veig futur, eh? Sí? Sí, un futur molt negre, però... Joder. Number 7. Arriba un dels mestres de l'estiu, un home que fa les millors cançons de l'època més calent de l'any. Jo ho sé, jo ho sé. El Jordi Dan. No, està una mica passat de moda, el Jordi Dan. I llavors qui és? King Africa. Bomba. Este es el baile del tiki-taka. M'encanta aquesta cançó, però, eh? Però, Natàlia, no és per res, però el King Africa aquest també està molt passat de moda, no? Ah, no en tens ni idea. Va, passem a la següent cançó, que és la que més mola, eh? Number 6! És la que més et mola, tu. Què és? Un remix de frases de la Belén Esteban? Pitjor. És la Carmele Marchante. Dios. Gibraltar, Gibraltar, punta amada de todo español. Gibraltar. No. Gibraltar y bañol, Gibraltar español. Qué feo, qué feo i que imperialista. Calla. Va, passa a la següent, va. Number 5. Ja som a l'equador de la llista i aquí hi ha una cançó que m'ha enamorat. Yes, sí, enamorado de tu ar. Yes, sí, enamorado de tu ar. Yes, sí, enamorado de tu ar. En la carriola, no te cabe tu ar. Yes, sí, enamorado de tu ar. No l'havia escoltat mai, eh? Doncs cal dir que un dels tres homes que canta és el Moabi, eh? Ah, sí? No, però s'assembla. Ah, molt bé, molt interessant, eh? Molt, però anem al number 4. Molt, molt interessant, fíjate tu. Fíjate tu, que interessante. Quarta posició per a una cançó realment friki. Tócame el Windows. Tócame el Windows. Tócame el Windows. Yo soy el disco duro de amor y estoy duro, super duro. Yo soy quien alimenta tu pasión, sexo duro con tu voz. Yo soy el disco duro de amor y estoy duro, super duro. Yo soy quien alimenta tu pasión, sexo duro con tu voz. Quina ràbia de tio. I no es posi més friki. D'això es tracta, la llista d'avui, home. Encara hi ha coses més friquis que això. I tant, fixeu-vos, fixeu-vos. Number 3. A la part més baixa del podi, una cançó que s'enganxa molt. Cuidado con el tiburón, cuidado que se le escapa. Cuidado con el tiburón, Ramón. Cuidado con el tiburón, cuidado que se le escapa. Cuidado con el tiburón, Ramón. Cuidado con el tiburón. És la cançó de l'anunci. Ja veus si s'enganxa. Cuidado con el tiburón. Merda, ja se m'ha enganxat. Ara està tota la setmana cantant aquesta cançoneta per culpa teva. Gràcies, Natàlia. Gràcies a la gent que ha votat a l'enquesta. Number 2. Medalla de plata per la cançó de l'estiu indiscutible. És el Paco, Paco, Paco. Però aquesta és antiga, no és del 2009. Sí? Bueno, és que jo he portat una versió d'aquest any. Paco, Paco, Paco, que mi Paco, Paco, Paco, Paco. Van siete y niño, Paco, Paco, van siete y niño. Camino de Sevilla, Paco. Camino de Sevilla, Paco. Camino de Sevilla, Paco, Paco, Paco. Van siete niños. Paco, Paco, Paco, Paco, Paco, Paco, Paco, Paco. Van siete niños. Con uno de los siete. El que se li va ocórrer posar aquesta música al videoclip de la Beyoncé és un cabron, eh? Amb lo de sexy balla la Beyoncé al videoclip i sona... això i... Oh. Però fa gràcia, fa res. La justa. Bueno, però... Però voleu saber qui s'emporta l'or aquesta setmana? Jo sí. Number one. I les guanyadores d'aquesta setmana són... Les noies que volien demostrar que han après molt de castellà al cole i no pensen en una altra cosa que compondre això. Hola. Hola, ayúdame. ¿Por qué? Mi mamá me dio muchos quereceres. Yo te ayudo. Ayúdame, yo tengo... Quereceres, ayúdame, porque mi casa está sucia. Ayúdame, yo tengo muchos quereceres. Ayúdame, porque mi casa está sucia. ¿Dónde está la lista? La lista está aquí. ¿Dónde está la lista? La lista. No quiero. De les dues noies que canten això, la grassoneta, aquella gordeta, la grassoneta, sí. És la jefa. Ja veus, es pensa que és una super rapera. Moltes gràcies a la gent que ens escolta per participar a l'enquesta. La propera, la que us demanem que voti, diu així. Quin és el millor villancico? I tu com ho saps? Joder, ho posa el guió. Ah, bueno, sí, és veritat. Aguda, aguda, molt bé. Doncs això, digueu-nos quina és la millor Nadala de tota la història i el podreu escoltar al programa... O villancic. O villancic, i podreu escoltar la Nadala o el villancic al programa especial de Nadal que estem preparant. Ué. Manamana. Manamana. Manamana. És l'hora de l'acudit, és l'hora de l'acudit, és l'hora de l'acudit. Vale, em toca, ¿eh? Sí, em toca a tu. Yo pensé que tú. Pepe, en 25 años de casados no me has regalado nada. Perdó, ho he dit malament, puc repetir? Va, repeteix. Déu meu, Anaïm. Vale, tornem a repetir. Digues. És l'hora de l'acudit, és l'hora de l'acudit. Pepe, en 25 años de casados no me has comprado nada. I el Pepe diu, ¿es que vendes algo? Fuera. Mana. Qué malo. Bueno, després d'aquest... Fracaso absoluto! Vale, arriba. Avui la pel·li que us portem és un clàssic de Disney. Es tracta de La Bella i la Bèstia. Una vegada, fa molts anys, vivia un jove príncep en un regne molt llunyà. Una nit de Nadal, molt freda, una velleta pobra més no poder, va arribar al seu castell. Escolti, jove, que no podria deixar-me quedar a casa seva fins que deixi de fer tant de fred. Però què dius, senyora? Si tampoc no fa tanta rasca. Va, vagi-se'n. Miri, li donaré aquesta rosa tan bonica si em deixa passar la nit. Per una rosa? Senyora, va, no em vacili, piris. La vella pobra, a més no poder, fastiguejada, va donar mitja volta i va fer que el príncep es convertís en una bèstia i que els seus servents fossin objectes domèstics. Només marxaria aquella embruixa el príncep aprenia a estimar i, a la vegada, feia que algú s'enamorés d'ell. Si ho aconseguia, tot tornaria a la normalitat. Si no, es quedaria així per sempre. Oh. Mentrestant, a un poblet d'allà a la vora... Filla meva, vaig a una fira d'inventors. No pateixis, no trigaré gaire. Sí, clar. Primer a la mama li vas dir que anaves a buscar tabac i no vas tornar. I ara que has tornat, vols que em cregui això de la fira d'inventors? Sí, claro, no? Collons, que això és veritat. El vell, que era el pare de la vella, que com ja diu el seu nom era una noia bonica, es va perdre pel camí i va arribar al castell. Allà, la bèstia el va fer presoner. La noia, al veure que trigava, va sortir com boja a buscar-lo. Coño, on s'haurà ficat? Ja li vaig dir que no m'ho creia. Segur que s'han anat a jugar al bar. Com li he de dir que no m'agrada que faci això? Vaig a buscar-lo. La vella arriba al bar i li diuen que l'ha raptat una bèstia que viu al castell. Decideix anar-hi. Oh, mala bèstia! Agafa'm a mi, que estic ben bona! I deixa marxar el meu estimat pare, oh! Perdona, la narradora s'ha encostipat. Passa molt de temps allà tancada i amb el síndrome aquell que fa que els segrestats s'enamorin dels seus captors, la vella es penja de la bèstia. Segur que allí també és una bèstia. La bèstia, però, també s'enamora d'ella. Madre, pero qué jamba, ¿no? Te comí hasta la goma de la braga, nena. El poble s'assabenta del segrest i acorden matar la bèstia. Quan ja han arribat tots amb totes les ganes de matar-la, la bèstia surt i la gran majoria es ginya, es caga, es fan pipí a les bragues, senyora! I marxen molts de por. Només queda un, en Gaston, que també està enamorat de la vella i decideix fer una lluita a mort per l'amor de la noia. Tu, monstru, fem una lluita a mort per l'amor de la mossa? Vinga, dale. Els dos machotes comencen a fer una lluita d'espases. Ui, amb espases de veritat, vull dir, eh? No me l'impertreu, que, bueno, aquí ja sabem com som. En Gaston mor i la bèstia queda malferida. Oh, no! La mala bèstia! El meu home! Estic molt greu, però, nena, vull dir-te algo. Oh, digues! Estic loquito per tu, nena. T'estimo. Jo, tu també. T'estimo com mai estimat a ningú. La bèstia, de cop, es converteix en un príncep, plim, plim, plim, plim, de molt veure i, de cop, surt la velleta del Principit disfressada de Gisela d'Operación Triunfo i comença a cantar una cançó. Se oye una canción que hace suspirar y habla al corazón de una sensación grande como el mar. Algo en Hòstia, que maca. Jo sempre que la veig m'entren ganes de plorar. Sí, a mi també em fa emocionar. Que va, el que passa és que sempre que la veig estic parlant cebes. Bé, quina casualitat també. No? Et poses a veure la Bella i la Bèstia quan pela les cebes? Molt bé, és una cosa rara, no ho sé, fes-t'ho mirar, però bueno. No ho sé, a mi, no ho sé, jo no ho faig això, vosaltres ho feu, jo no. Jo sí, jo sí. També. Jo em pelo altres coses. Ah, amb la Bella i la Bèstia. Amb la Bella, amb la Bella. Anda, Blancanieves i los siete nanitos, venga. Bé. Arriba el moment del comiat. No. Sí, voleu fer temps? Tenim uns minutets. Jo tinc un bon camp de treball, eh? Ja he fet un camp de treball de 10 minuts. Vale, doncs llavors... Llavors no acabar l'inmèdia. No cal allargar. No, tampoc de 10, però de 7. De 7 minuts? Sí. Llavors què més vols? Més protagonisme? Eh? Eh? Això vol més minuts, eh? Vol... Doncs que fes un altre programa. Anda. En fi, volia dir això. El que havia d'avisar. Sí, només teniu fins aquest dijous dia 17 per participar al concurs del que ve després. Encara no t'has enterat de què regalem, eh? Ho pots explicar tu, convidada anomenada Gemma o algo així? Oi tant. Un dinar de dimarts a divendres per a dues persones al restaurant de Badalona, Caolila. Exacte. I què cal fer per participar? Posar al Google el que ve després, entrar al vostre blog i contestar la pregunta que hi ha a l'apartat concurs. El vostre, el nostre. Dinar al Caolila mola. Ves al Caolila, carrer Lleó, Badalona. Some things in life are bad. They can really make you mad. Vull dir que el blog, per si encara no ho heu pillat, és elcavedespres.wordpress.com. Hem dit que ho posem al Google, perquè també surt. Sí, Google... que si voleu entrar al Facebook, també facebook.com/elcavedespres, que també pots entrar així, i llavors ja hi ha un link, xop... Feu-vos fans, que són molts. Feu-vos fans, també. Ja són 220 i pico, 230 i pico, 230. O 240 i pico, ja no sé quants tenim. No ho sabem, ja hem perdut la compta fa temps. Sí. En fi... El compte, sisplau. No ho sabem. Aquest és l'últim, he de dir una cosa, eh? És l'últim el que ve després, fins després de Nadal, eh? A banda de l'especial nadalenc que estem preparant. Hòstia. Així que, Anaïs, si us plau, fes un bon piropo, eh? Hòstia, quina responsabilitat. Sí, no ho has de fer bé. No t'emocionis ni posis nerviosa, sisplau. Allà anem, eh? Venga, a darlo todo. Me gustaría que fueses un pollo para meterte el palo por el culo y hacerte sudar. Hòstia. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, bravo! No, però és horrorós. Sí. Fàstic. Acabem. Tornem després de Nadal abans, però recordeu que farem un programa especial de 2 hores, eh? Molt divertit, us partireu, ja ho veureu. Recordeu, mirar la vida amb molt d'humor. Adeu, adeu. Adeu. Adeu. Adeu, adeu. És la última, adeu. It's your last chance, adeu. So always look on the bright side of death. Piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. Records available in the foyer. Always look on the right. Someone's got to live as well, you know. All right, it's a lot. Let's get this place up there. Always look on the right. said, "Don't never make that money back."